ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा। यदि हम केवल हरे कृष्णा कहेंगे तो पूर्ण हो जाएगा, कुछ भी बोलना है। जो हम बोलते हैं विशेषकर सत्संग में, उसको शास्त्राधारित होना चाहिए। तो ऐसे हम मन से कल्पना से बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परम सत्य का अनुसंधान करना और प्राप्त करना। परम सत्य के बारे में हम ज्ञान मिलते शास्त्र से, शास्त्र विद्या, वेद विद्या। वेद का मतलब ज्ञान। तो शास्त्र में बहुत शाखाएं हैं और इसलिए ज्ञान का सारांश क्या है इसके बारे में भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न वाद है। माता जी मेरे बारे में ऐसी बोली कि मैं इस्कॉन कितने साल के पहले, लगभग 40 साल के पहले इसको मैं जुड़े हूं और मैं श्रील प्रभुपाद का शिष्यत्व प्राप्त करके कृष्ण भक्ति प्रचार करता हूं। तो हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जिन्होंने पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है, तो वे हमको इनके सभी शिष्यों को इसी शिक्षा प्रदान की, भगवद गीता की शिक्षा की। भगवद गीता है समस्त वैदिक शास्त्रों का सारांश और उसमें श्री कृष्ण जो परम प्रमाणिक है वे कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वेद शब्द का अर्थ है विद्या और वो वेद विद्या का केंद्र बिंदु क्या है, कृष्ण। ऐसे होते क्यों, तो पहले बोला कि परम सत्य का अनुसंधान और प्राप्त करना मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं स्थापन करते हैं कि वे ही परम सत्य है, नथ परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है। अर्जुन भी इसी बात स्वीकार किया है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवमजं विभुम। अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए कि Hey Krishna, aap param brahma, param satya, param dhamma, param pavitra, param purush, adi purush, adi deva, aja. Arthat, Krishna Bhagavan hamare beach, upasthit hoti hue bhi, sadharan vyakti jaise, ve sadharan to nahi. वे ही प्रकृति के त्रिगुणों के अतीत है, वे सदैव भगवान है. इनकी लीला में वे देवकी नंदन नाम से विख्यात होते, देवी की पुत्र जैसे होते हैं, परंतु उनका जन्म और मृत्यु नहीं होते. अजम वो वे विभु अर्थात वे सर्वैश्वर्यमय सर्वशक्तिमान, वे ही भगवान है. इसलिए गीता में बार बार इस शब्द आते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच, वो शब्द हो सकता व्यास, श्री कृष्ण उवाच या श्री गोविंद उवाच ऐसे लिख सकता, परंतु कि श्री कृष्ण सर्वोपरि सर्वाराध्य सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य भगवान है, इस तथ्य स्थापन करने के लिए व्यासदेव भगवद्गीता में श्री भगवान उवाच शब्द प्रदान किया है. तो श्री कृष्ण सर्वसत्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो परम सत्य प्राप्त करना, तो वो परम सत्य कृष्ण ही है. और कैसे कृष्ण प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में इस विषय के बारे में सबसे प्रचलित धारणा है कि परम सत्य प्राप्ति है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना. तो वो ही है, वो एक प्रकार की मुक्ति है. मुक्ति तो एक प्रकार तो नहीं है, शास्त्र में पांच प्रकार की मुक्ति का वर्णन है. एक है सयुज, सयुज मुक्ति का अर्थ है वो परम सत्य की ज्योति में लीन हो जाए. और चार प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य अर्थात भगवान का लोक, भगवान का धाम में स्थान प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सार्ष्टी भगवान जैसे ऐश्वर्यमय है तो वैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सारूप्य तो एक चतुर्भुज रूप, भगवान का दिव्य चतुर्भुज रूप जैसे ऐसे रूप प्राप्त करना. तो मुक्ति इस शब्द का की परिभाषा है श्रीमद् भागवत में, मुक्ति वान्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थिति ही. मुक्ति शब्द का अर्थ है ये सब रूप, स्थूल रूप जो हम बारंबार मिलते वो सब चढ़ के अपना दिव्य स्वरूप में स्थित होना. इस रूप जो है मेरा रूप है, आपका रूप है, तो ये सब अस्थाई है. पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यही संसार है. परंतु हम सब सनातन आत्मा है, और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट भोग करना वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है. परंतु माया का प्रभाव से जो भी रूप हम मिलते हैं हमारे अपना पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार, तो उसको हम सोचते वो मैं हूं, उससे हम अपना परिचय करते। परंतु मनुष्य जीवन में तो बुद्धिमान होने चाहिए। भगवान हमको इस मानव जन्म में हमको यथार्थ बुद्धि प्रदान किया है, जिससे हम प्रबोध हो सकते। तो मैं कौन हूं, क्या हो रहा है इस संसार में, और इस प्रकार पूछना, मैं सतह खाली मैं नहीं हूं। तो यदि हम विश्लेषण करेंगे हम देखेंगे कि तो सभी प्राणी मानव के रूप में अमानव के रूप में सभी प्राणी तो सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए। परंतु क्या मिलते हैं, दुख। इस भौतिक संसार दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम। तो हमारा स्वभाव है कि हम केवल आनंद चाहते हैं, परंतु भौतिक अवस्था में हम दुख मिलते, ऐसा होता है क्यों? और इस दुखमय अवस्था से कैसे हम बच जाएंगे, कैसे हम सनातन पूर्ण विपुल आनंद प्राप्त करेंगे? तो ये विषय वेद शास्त्र का विषय है। तो उसका सारांश है कि हम आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, भगवान भी सच्चित आनंदमय है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है वो सच्चित आनंदमय भगवान की सेवा में। बहुत बड़ी बुल धारणा है कि मुक्त आत्मा भगवान हो जाते। तो मुक्त आत्मा, हम बद्ध जीव है क्यों? क्योंकि हम कि हम कृष्ण के अंश है। इस तथ्य तो भूल के हम इस भौतिक संसार में आए हैं। ममाय श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में, ममाय वांश जीवलोके जीव भूत सनातन। सब जीव भगवान कृष्ण के सनातन अंश है, परंतु इस भौतिक संसार में मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक संसार में मन और सब इंद्रियों से हम संघर्ष करते हैं और इस प्रकार हम कष्ट भोगते हैं। तो इस भौतिक संसार हमारी स्वाभाविक और वास्तविक स्थिति नहीं है। तो मुक्ति वो है हितवान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो हमारी स्वाभाविक अवस्था में स्थित होना तो परम मुक्ति है श्री कृष्ण की सेवा में। और मुक्ति प्राप्ति का सरल उपाय है कृष्ण भक्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते मांग्छयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मुक्ति का मतलब क्या? सबसे विनती है आपका मोबाइल जरा सा बंद कीजिए। मांग्छयो व्यभिचारेण मुक्ति इस शब्द का अर्थ है तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त होना, त्रिगुण अतीत अवस्था। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा मेरी अविविचारिणी भक्ति करते, इसका मतलब है शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति जिसमें कोई दूसरा प्रयास नहीं है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, उसको अविविचारिणी भक्ति, और वो भक्ति सतत सदैव होना चाहिए। नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति में हम धन जन सुंदरी ये सब प्राप्त करने के लिए हम नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवत भक्ति रहा दुखी द्वय। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमको शुद्धा भक्ति का मार्गदर्शन प्रदान किया है और इन्होंने श्री कृष्ण के चरण में इस प्रकार प्रार्थना की, हे जगदीश मेरी प्रार्थना नहीं है धन के लिए। ज्यादा लोग जो भगवान के पास प्रार्थना करते, चाहे भी हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी है, तो धन प्राप्ति के लिए करते, या जन धनम जनम जनप्रियता के लिए, या अभी तो चुनाव हो गया है सत्ता के लिए, धन जन सुंदरी, हे भगवान मुझको अप्सरा जैसे सुंदरी स्त्री दे दो, कविताम और सब जो है जगत में। चैतन्य महाप्रभु बोलते जो काम्य है वो सब के लिए मैं कामना नहीं करता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी एक ही कामना है कि मैं आप जगदीश की अहैतु की सेवा करूंगा जन्म जन्मांतर। इसका मतलब तो मुक्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करते, वो ही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति में मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, केवल सेवा की इच्छा है। और जो उस प्रकार शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति भावना से वे अपने आप तो मुक्त होते हैं, क्योंकि मांग चाहिए विचार है ना भक्ति हो गए से सगुणान समय ब्रह्म भूया। जो उस प्रकार शुद्ध भक्ति करते हैं वे वो शुद्ध भक्ति करने से त्रिगुण का प्रभाव से मुक्त होते हैं और ब्रह्म भूया कपते ब्रह्म प्राप्त होते हैं। तो ये सब भक्ति कथा ही है और यही शास्त्र का चरम सिद्धांत ही है। और इसमें एक और बड़ा गुण है, भौतिक गुण नहीं है, दिव्य गुण है कि भक्ति तो शुद्ध भक्ति तो केवल श्रेष्ठ पंथा नहीं है, अपितु बहुत सरल और आनंदमय भी है। भक्ति में क्या करना है, श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान की सेवा असंख्य प्रकार करने हैं, परंतु नौ मुख्य विभाग जिनमें प्रथम दो है श्रवण और कीर्तन। हमें भगवान भगवान भगवान कहते हैं, इस शब्द का अर्थ है कृष्ण ही। तो भगवान के बारे में श्रवण करना वो तो पहला है। यदि हम कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में तो कैसे इनकी भक्ति हम करेंगे। तो श्रवण करना चाहिए और जिससे हम प्रेरणा मिलेगी तो श्रवण करना चाहिए, नहीं तो हम प्रेरणा मिलेगी तो दूसरे लोग की भक्ति या प्रशंसा करना। जैसे चुनाव हो गया है और तो एक व्यक्ति की प्रशंसा बहुत लोग करते हैं, और अभी नया होने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे तो लोग इनके बारे में बहुत बात बोलते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। हम देखेंगे कुछ मासों के बाद इतना सा प्रशंसा करेंगे कि नहीं। तो इनके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत बात हो रही है, इसलिए लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग इनकी निंदा भी करते हैं। और इनको वोट दिया है क्योंकि इनके गुण के बारे में लोग सुने हैं, गुणगान सुने। तो ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स है। भगवान कृष्ण भी पॉलिटिशियन थे, आध्यात्मिक पॉलिटिशियन। तो नरेंद्र मोदी के बारे में लोग सुनते रहते हैं और बहुत सालों से सचिन तेंदुलकर के बारे में लोग बहुत सुनते रहते थे, अभी तो बंद हो रहा है। उसके पहले कौन थे, कपिल देव और सुनील का नाम गावस्कर, सुनील गावस्कर, मैं क्रिकेट फैन नहीं हूं। तो ऐसे ही लोग और फिल्म स्टार भी है, शाहरुख खान और कौन है अमिताभ, ये सब फिल्म स्टार के बारे में लोग सुनते। और क्योंकि उनके बारे में सुनते इसलिए बात करते, जो इस प्रकार श्रवण कीर्तन होते हैं। लेकिन ये सब लोग तो गुणी है या दोषी है मैं इस सत्र में इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गुणवान होते हुए भी इनके गुण के गुणों के बारे में सुनने से या कीर्तन करने से हमारा कुछ खास फायदा नहीं हो। जितने भी हम सुनेंगे किसी पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार इत्यादि के बारे में, तो उससे हमारा कुछ भी आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए हमें कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। यदि हमारा आकर्षण होते कृष्ण के प्रति, तो केवल वो आकर्षण, केवल वो श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में, खाली वो श्रवण कीर्तन करने से हम पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म है, हम सब आत्मा है, परंतु कृष्ण परम ब्रह्म है। और इनके बारे में सुनने से वो माया का प्रभाव जिससे हम अभी आच्छादित है वो निकल जाते हैं और हम शुद्ध त्रिगुण के अतीत की अवस्था मिलती है। तो कृष्ण के बारे में सुनने चाहिए और इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं इस भौतिक संसार में आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो भगवान, तो भगवान का या इस भौतिक संसार में आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन नहीं है, वो भगवान की कृपा है कि वे आते हैं और हमको भगवत गीता बताते हैं और लीला विलास करते हैं, जिससे इनके बारे में हम कुछ पता मिलेंगे, जिससे इनके बारे में हम श्रवण कीर्तन कर सकेंगे। यदि भगवान पूरा अज्ञात थे तो कैसे इनके बारे में हम श्रवण कीर्तन कर सकते? वास्तव में अलग अलग धर्म में, एक्चुअली ये धर्म शब्द का मतलब जो आप बोलते सत्य सनातन धर्म, ये धर्म शब्द का एक आधुनिक प्रयोग है अलग अलग धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, तो ये सब धर्म है। भगवान के बारे में ज्ञान तो नहीं है, क्या बोलते है? तो बाइबल में ऐसे बोलते है कि भगवान आदि है और अंत है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वो बोलते है तो जीसस ही भगवान है, लेकिन जीसस तो स्वामी ऐसा नहीं कहते। और इस्लाम में ये बोलते है कि भगवान अज्ञात है और इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं, वो प्रयास इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना वो तो हराम है, वो अपराध है। परंतु वेद शास्त्र में भगवान के बारे में असीम ज्ञान है, क्योंकि भगवान सब ज्ञान की दाता है और परम ज्ञान का मूल विषय है। यदि हम भगवान के बारे में ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेंगे तो हम अज्ञान का अनुशीलन करेंगे या दूसरे विषय, जिससे हमारा भवबंधन और मजबूत हो जाते। तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही उपाय भवबंधन से मुक्त होना, और उपाय है भक्ति प्राप्त करना। तो भगवान के बारे में भगवान स्वयं कहते भगवद गीता में, और शास्त्र में विशेषकर श्रीमद् भागवत में भगवान के बारे में बहुत ज्ञान है। इस कलि युग में वो शास्त्र जो उपलब्ध है वो बहुत कम है। जो शास्त्र जो इस धरती पर वो शास्त्र जो उपलब्ध है बहुत कम है, क्यों? कलि युग में वो सब जो साथ है उसका अस्तित्व उसका प्रकट तो क्षीण हो जाते और हमारी बुद्धि और जीवन आयु भी कम होते। तो वेद शास्त्र अपार है, कितने श्लोक है वेद शास्त्र में, असंख्य। परंतु जो आजकल उपलब्ध है तो बहुत कम है, और बहुत कम लोग उस वेद शास्त्र में रुचि लेते हैं, और जो रुचि लेते हैं तो बहुत कम समझते। तो इसलिए कलि युग का आरंभ के पहले द्वार पर और कलि युग का संध्या का समय में भगवान कृष्ण इनकी कृपा से सभी वेद शास्त्र का सारांश हमको प्रदान किए हैं श्रीमद् भागवत गीता में। और श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान का सारांश थोड़ा विस्तृत रूप में हमको प्रदान दिया है, क्योंकि इस कली युग में लोग का जीवन आयु कम होते, बुद्धि कम होते, और बुद्धि भी विकृत मंद होते। जो बुद्धिमान है तो वो बुद्धि नियुक्त करते हैं नरक जाने में। जैसे अमेरिका में लोग ऐसे सोचते हैं, हम नंबर वन है पृथ्वी में, हमारी सब बिल्डिंग सबसे लंबे है। एक्चुअली अभी क्या दुबई में सबसे लंबा बिल्डिंग है, अभी सऊदी में, और उसके बाद दूसरे देश में और ही लंबा बिल्डिंग बनेंगे कुछ दिनों में। हमारा देश श्रेष्ठ है, हमारे देश में सबसे लंबी बिल्डिंग है, ऐसे कहते हैं। तो सच है कि अमेरिका में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और आप सब बुद्धिमान है लगते हैं, आप सब कम से कम पैसे कमाने में। ऐसे सुना कि स्टॉकटन के हिंदू तो गरीब नहीं है, सब पैसा कमाने में निपुण है। तो वो एक प्रकार की बुद्धि है, परंतु श्रेष्ठ बुद्धि है। वो बुद्धि जिससे हम पूछते तो कैसे हमारा परम श्रेय होगा। पैसा प्राप्त करना एक प्रकार का श्रेय है, लेकिन उससे जन्म मृत्यु से रक्षा नहीं है। आप इंश्योरेंस मिल सकते हैं, लेकिन यम आने वाले हैं। तो श्रेष्ठ बुद्धि है वो जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे, उस प्रकार का प्रयत्न हम करते हैं। परंतु कलयुग में चूंकि लोग की बुद्धि अलग प्रकार होती, इसलिए बहुत कम लोग तो परम श्रेय में रुचि लेते। तो इसलिए भी भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सब लोग तो हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं और उसमें आनंद ले सकते। भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है, और अज्ञानी होते हुए भी तो क्या कल्याण होते भक्ति करने से, तो कल्याण मिलते, वो भगवान की कृपा है। यदि हम हरे कृष्ण कहेंगे तो हम भगवान की कृपा मिलती है। जैसे आग में यदि हम एक हाथ डालते हैं तो जलते हैं, तो एक शिशु तो नहीं जानते, तो फिर भी आग का प्रभाव से जलते हैं। तो इस प्रकार भक्ति का प्रभाव होते, यदि हम ज्ञानी है या अज्ञानी, भक्ति करने से हम कल्याण मिलते, परम कल्याण। परम कल्याण होते ज्ञान से भक्ति करने, क्योंकि यदि हम नहीं जानते किस लिए हम भक्ति करते हैं तो कैसे हम करेंगे, इसके बारे में हम अज्ञानी रहेंगे। तो किस लिए भक्ति करने चाहिए, तो हम भक्ति कर सकते हैं धन जन सुंदरी इत्यादि प्राप्त करने के लिए, परंतु वो शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें हम करते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए। भगवान कृष्ण पूर्ण आनंदमय है, तो फिर भी यदि हम कृष्ण की अमिश्रित भक्ति करेंगे, अर्थात शुद्ध भक्ति करेंगे जिसमें कोई भौतिक कामना नहीं है, तो भगवान कृष्ण और भी आनंदित होते हैं। पूर्ण आनंदमय है, परंतु इनका आनंद अपार असीम है और इनका आनंद सदैव बढ़ते रहते हैं। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे केवल श्री कृष्ण का दिव्य आनंद इनकी प्रीति के लिए, तो हम भी इनकी कृपा से वो आध्यात्मिक भक्ति आनंद का अनुभव करते हैं। तो मैं अभी इस छोटी सी कथा समाप्त करता हूं। यदि किसी का प्रश्न हो तो अभी जरा सा पूछिए। डिजायर और अटैचमेंट कैसे हम छोड़ सकते? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वीत राग भया क्रोध मन मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पुता मद भाव मात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं कि राग भय और क्रोध ये तीनों से हम इस भौतिक संसार में बाधित होते हैं। राग का मतलब आसक्ति, और वो आसक्ति क्या है? वो उसका आधार है भौतिक कामना। तो इन तीनों से हम मुक्त हो सकते हैं। भीतर राग भयकर मन मया माम उपाश्रिता, श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण में आश्रय लेने से और मन इनमें पूरे तन्मय होने से और ज्ञान और तपस्या से हम शुद्ध हो जाते। पुत्र शब्द का मतलब शुद्ध। तो वो ही है अनाथोपम साक्षात भक्ति योग मधोक्षज लोक से अजानत विद्वांस चक्र सागत संहिता। श्रीमद भागवतम में कहा गया है कि ये सब भौतिक आसक्तियों कामना ये सब अनर्थ है। तो वो सब अनर्थों से हम मुक्त हो सकते हैं कैसे? अनाथोपम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। अधोक्षज अर्थात कृष्ण की भक्ति साक्षात भक्ति, इसका मतलब जिसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं कि भक्ति केवल श्री कृष्ण का सुख है, उसमें धन प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वो साक्षात अथवा शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो वो उस प्रकार की भक्ति करने से हम आसानी से अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। लोका से आजान तो, परंतु सामान्य लोग आम लोग तो नहीं जानते, इसलिए भगवान व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत रचना की जिससे हम पूर्ण ज्ञान मिल सकते भगवान और भक्ति के बारे में। भक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति से आती है। इस माया शक्ति कृष्ण की एक शक्ति है, बहिरंग शक्ति, उसको बहिरंग या भौतिक शक्ति बोलते हैं। कृष्ण की अंतरंग अथवा आध्यात्मिक शक्ति भी है, और वो आध्यात्मिक शक्ति और बहुत प्रभावमय है भौतिक शक्ति से। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दैवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव यही प्रपद्यन्ते माया में तम तुरंती थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया जो त्रिगुण चलते हैं दुरात्यया है, इसका अर्थ है उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। इसलिए माया शक्ति का एक प्रसिद्ध नाम है दुर्गा, उससे मुक्त होना कठिन है, दुर्लभ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, परंतु यदि कोई मामेव ये प्रपद्यन्ते, यदि कोई मुझ में शरण लेते माया में थम थरंति थे, आसाने से माया से मुक्त हो जाते हैं। तो यही श्रेष्ठ उपाय है। तो इस कृष्ण भक्ति इतना बढ़िया है कि हम नहीं बोलते है कि तो आप लोग आप सब गृहस्थ है तो संन्यास ले लो, नहीं तो मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं। नहीं, जो भी अवस्था में हो तो भक्ति करो, और भक्ति का प्रभाव इतना सा है, भक्ति का बल इतना सा है कि तो संसार के बीच में होते हुए भी हम पद्म पत्र में बांध सकते, हम उसका प्रभाव से मुक्त हो सकते। परंतु जीवन का अंतिम समय में जिससे हम और ज्यादा स्फूर्ति मिलेंगे, इसलिए तो केवल काम से निवृत्त होने चाहिए तो संसार से भी निवृत्त होने चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि लगता है आप काम से निवृत्त हो गए हैं, या अभी तक क्या व्यापार कहते हैं कुछ अभी तक आप क्या कुछ काम करते व्यापार न कुछ ना, आप निवृत्त हो गया है। हाँ, लोक की सेवा से आप इस लोक में वापस आएंगे, वो पुण्य कर्म है, लेकिन पुण्य कर्म से मुक्ति नहीं होती है। तो यदि आप प्रस्तुत हो तो ये सलाह ग्रहण कर सकते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म का अंतिम भाग में सबसे अनुकूल है भक्ति के लिए भारत का कोई भी पवित्र तीर्थ में निवास करना, और 24 घंटे में केवल भक्ति करना, और इस प्रकार अंतिम समय के लिए प्रस्तुत होना। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् आर्ततम् अनित्यमपि हधेरतूर्णम् यथेत न पतेत अनुमृत्ययाव निःश्रयसर विषय खलु सर्वथा स्यात्। ये श्री कृष्ण का उपदेश है, ये भगवद गीता में नहीं है, ये उद्धव गीता में। सब कुछ जो भगवान कृष्ण इनके प्रिय बंधु अर्जुन को बताया गीता में संक्षेप में और विस्तार रूप में है, इनके दूसरे प्रिय बंधु को जो इन्होंने बताया उद्धव वो उद्धव गीता में जो श्रीमद् भागवत में है। तो ये श्लोक है कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो अभी हम उसको प्राप्त किया है तो वो परम भाग्य है। मानव जीवन में एक विशेष अवसर है जो दूसरे जन्मों में उपलब्ध नहीं है। सभी जन्मों में इंद्रिय सुख उपलब्ध है, परंतु मानव जन्म में अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो। इसलिए जो धीर है, क्योंकि बुद्धि ठंडा है और स्थिर है, विचार करते हैं कि तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मुझे वो ही करना चाहिए जिससे मृत्यु, इस शरीर का मृत्यु जो निश्चित है, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, हमें जो भी करना पड़ेगा तो वो ही करना चाहिए। तो सब जो निवृत्त है और सब जो प्रवृत्त है, सबको ये सलाह है, परंतु खास जो वृद्ध, थोड़ा वृद्ध हो गया है, खास आपके लिए, तो आप सब यहां अमेरिका आया है और सक्सेसफुल हो गया है, तो अभी परम सक्सेस के लिए आप परम सत्य प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए। वो परम सत्य है श्री कृष्ण। सोचिए, लेकिन पूरा जीवन में सोचना नहीं, सोचिए और विचार कीजिए क्या करना। जैसे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी होते हैं, सोच के सोच के सोच के सोच के तो अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं, दूसरे लोग वो अवसर लेते हैं, तो सोच के सोच के सोच के सोच के तो जीवन का अंत हो जाता है, फिर पुनरापि जननम, फिर पुनर्जन्म होते हैं। जो गंगा के पास रहते हैं ऐसे लोग तो गंगा स्नान कभी भी नहीं करते, ऐसा कहावत है। बहुत दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, जो गंगा के पास रहते हैं वैसे सोचते हैं मैं कभी भी मैं गंगा स्नान कर सकता हूं तो कल नहीं करूंगा, और इस प्रकार तो पूरा जीवन में गंगा स्नान नहीं करते। तो इस प्रकार आप जो मैं बोला था आज अभी, तो ये सब नया नहीं है आप सबों के लिए, तो शायद आप ऐसे ही सोचते हैं तो ठीक है, अभी हम पैसा कमाते हैं और बाद में हम परम कल्याण के लिए हम सोचेंगे, लेकिन क्या होता है तो वृद्ध काल में क्योंकि वो आदत नहीं है, इसलिए तो कैसे हम भक्ति करेंगे, तो जानकारी नहीं है, रुचि भी नहीं है, और इसलिए तो मानव जन्म व्यर्थ हो जाते। तो मेरा प्रस्ताव है या विनती है कि आप सब बुद्धिमान है, पुण्यवान है, तो आप अभी सब तो प्रगाढ़ चिंतन कीजिए, कौन सी दिशा में मेरा जीवन हो रहा है, मेरा क्या होगा मृत्यु के बाद, मृत्यु कब होगा तो वो भी निश्चित नहीं, कभी भी हो सकता। अभी अगर हम सब ऐसे सदैव सोचना चाहिए, यदि अभी मेरा मृत्यु होगा तो मेरी गति कैसी होगी, इसलिए हम सदैव प्रस्तुत होने चाहिए। उसलिए क्योंकि कभी भी हो सकते है और एकदम गारंटीड है कि होगा, लेकिन हम वो बाद में होगा ऐसे सोचते रहते हैं, और जब आने वाले है तो उस समय तो वृद्धावस्था में हमें बल नहीं है, आदत नहीं है, तो इसलिए वो अभी हमें भक्ति साधना थोड़ी गंभीरत्व से करना चाहिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है वो साधना करना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे परम श्रेय कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो भौतिक इच्छाएं और आसक्तियों से मुक्त होना, तो इसलिए जबरदस्त से साधना करना चाहिए। तो ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। तो आप जो आपने कहा कि आप लोग का कल्याण के लिए जन सेवा करते, आप ऐसे करते, लेकिन उससे भौतिक आसक्तियां बढ़ेगी, क्योंकि वो पुण्य पुण्य पुण्य कर्म है लेकिन भौतिक ही है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय।